To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 8 maja, minęła 15. Jolanta Pawlak i Artur Wertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Posłowie pracują nad podwyższeniem renty socjalnej. To jeden z postulatów protestujących w Sejmie niepełnosprawnych ich opiekunów. Kierowca, który wjechał w rowerzystów w Rzezewie koło Bochni, nie będzie mógł opuścić oddziału szpitalnego aresztu w Krakowie. A na koniec miłośników filmów zaprosimy do Krakowa. W Sejmie trwa debata nad rządowym projektem dotyczącym podwyższenia renty socjalnej. Ma być spełnieniem jednego z dwóch postulatów protestujących od 3 tygodni w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych. Sejmową dyskusję śledzi Karol Darmoros. Powiedz, do jakiej kwoty wzrośnie renta socjalna i kiedy przepisy wejdą w życie? Renta socjalna wzrośnie do niemal 1030 zł miesięcznie brutto. Przepisy mają wejść w życie od września, ale renta będzie wyrównywana od czerwca. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska mówiła o tym, że Prawo i Sprawiedliwość realizuje tym samym postulat protestujących, ale już wcześniej podnosiło rentę socjalną. Wzrost w 2017 roku to był wzrost o 13%, 13,3, o 98,65 groszy, podczas gdy lata inne to była zwykła waloryzacja i renta rosła o 11 zł. 30 zł, złoty 20. Ale cała ta debata i cały ten wzrost renty socjalnej dotyczy kwot brutto i właśnie zmian w tym zakresie chce posłanka Nowoczesnej Kornelia Wróblewska. Poprawkę, która na wzór ustawy klubu Nowoczesna zwalnia rentę socjalną z konieczności odprowadzania podatku. Liczymy na dalszą pracę nad procedowanymi drukami i uwzględnienie proponowanych zmian. A już teraz Sejm zajmuje się innym projektem związanym z osobami z niepełnosprawnościami. Chodzi o wprowadzenie pakietu świadczeń właśnie dla osób niepełnosprawnych. Dziękujemy za relację, mówił Karol Darmoros. Czy na Pomorzu działała zorganizowana grupa przestępcza? To sprawdzała ABW w kontekście sprawy Amber Gold. A ten wątek nadzorował były zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa w agencji, który zeznawał przed komisją śledczą. Mówił jednak, że praca jego grupy została zakończona w 2013 roku po decyzji, która zapadła poza ABW. Co jeszcze powiedział były funkcjonariusz agencji, to wie nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Były funkcjonariusz wyjaśnił, że ABW pozyskała informacje z wielu źródeł wskazujące, iż na Pomorzu funkcjonuje dziwna sieć powiązań i układów. Pomiędzy osobami prowadzącymi albo uwikłanymi w działalność przestępczą, świata biznesu, władzy, organów ścigania, służb specjalnych, policji. Wątek zorganizowanej grupy przestępczej został jednak zakończony w wyniku zewnętrznej decyzji. W ocenie świadka nad Marcinem P. rozłożono parasol ochronny. Człowiek z bogatą przeszłościością kryminalną nagle otwiera tego typu przedsięwzięcie biznesowe. Po południu komisja przesłucha innego byłego funkcjonariusza ABW. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Sprawca tragedii w Rzezewie koło Bochni nie będzie mógł opuścić oddziału szpitalnego aresztu śledczego w Krakowie. A 52-latek w połowie kwietnia wjechał samochodem w trójkę rowerzystów. Później potrącił jeszcze kolejne dwie osoby. Mieszkaniec Katowic był na urlopie we Włoszech, nie stawił się na samolot powrotny do Polski, wypożyczył auto i wracał nim na Śląsk. Nie wiadomo, dlaczego znalazł się w Rzezewie koło Bochni. Śledczym tłumaczył, że szukał wjazdu na autostradę. A mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa jednej osoby oraz usiłowania zabójstwa czterech. Jak się później okazało, w przeszłości leczył się psychiatrycznie. Sąd okręgowy nie uznał zażalenia obrońcy, twierdząc, że mężczyzna na wolności jest niebezpieczny, mówi sędzia Tomasz Kozioł. Zebrane dotychczas dowody wskazują z wysokim prawdopodobieństwem na to, że podejrzany celowo wjechał w grupę ludzi. Dysponujemy również relacjami świadków, którzy przekazali wypowiedzi podejrzanego, w tym między innymi wypowiedź, że jak określił to po wyjściu z paki, ponownie dopuści się takiego czynu, ale w taki sposób, aby więcej osób było poszkodowanych. Dodajmy, że Robert R. miał na koncie kilkanaście wykroczeń drogowych, w tym co najmniej jedno dotyczyło jazdy pod prąd. Jeśli zostanie uznany za niepoczytalnego, to zamiast do więzienia trafi do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. Ponad 250 filmów, 4 konkursy i do wygrania w sumie 250 tysięcy złotych. Pod koniec maja w Krakowie rozpocznie się 58. Festiwal Filmowy. W kategoriach konkursowych publiczność zobaczy ponad 100 filmów, mówi dyrektor programowa festiwalu Barbara Orlicz-Szczypuła. W konkursie dokumentalnym pokażemy filmów 18, w konkursie muzycznym Doc Film Music mamy filmów 10. Konkurs krótkometrażowy to najstarszy konkurs naszego festiwalu, filmów jest 35, w tym reprezentacja filmów polskich. A krakowski festiwal rozpocznie się 27 maja i potrwa 8 dni. To najstarszy w Polsce festiwal filmowy. To był serwis Trójki.

Tak się nam przypomniał w sposób znakomity zespół Guns N' Roses. To jest dziś nasza piosenka dnia. W magazynku sporo atrakcji dzisiaj. Za chwilę będziemy mieli bardzo ciekawych gości. Proszę nie opuszczać radioodbiorników. No i będziemy mieli zaproszenia, te pierwsze zaproszenia już teraz, żeby o nich nie zapomnieć. I to są zaproszenia na najbliższą sobotę, 12 maja, do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Trzeci i zarazem ostatni koncert eliminacyjny Jarocińskie Rytmy Młodych. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej. Zaproszenie dla Państwa ma Aleksandra Budka. Proszę do niej zadzwonić. 2 2 i 7 3 wystąpi aż, no jak to powiedzieć, 5, no tak, to nie lubię tego słowa, podmiotów wykonawczych. Między innymi zespół The Suits, między innymi Paula Hobot i Adam Baran. Ten występ Państwu bardzo gorąco polecam. Zespół Create i zespół Radio Slam. Tak będzie w najbliższą sobotę, 12 maja, u nas w studiu, początek o godzinie 16. Proszę zarezerwować dla siebie miejsca w studiu Agnieszki Osieckiej. 2 2 7 3. Aleksandra Budka czeka na Państwa i rozdaje zaproszenia bez opamiętania. 2 2 7 3. Proszę dzwonić. Przypomnę, ostatni eliminacyjny koncert Jarocińskich Rytmów Młodych. W sobotę o godzinie 16 się to rozpoczyna. W najbliższą sobotę, 12 maja. Liczymy na Państwa. Studio Agnieszki Osieckiej stoi otworem. A muzycznie teraz, no też a propos, i to będzie a propos jutrzejszego koncertu, wystąpią trzy panie, które mieszkają w Londynie.

jako zęby anakondy. Ciotka Gienia wstanie z gruntu i pogryzie sądy za to, że znienacka nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Ciocia w gablocie z nowej płyty Artura Andrusa dziś w magazynku. A, jeszcze wracam do studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. Mówiłem, że Aleksandra rozdaje zaproszenia bez opamiętania na koncert eliminacyjny Jarocińskich Rytmów Młodych. To będzie w sobotę, najbliższą 12 maja o godzinie 16. Jeszcze garstunia tych zaproszeń została, więc gdyby ktoś z Państwa chciał skorzystać, proszę dzwonić. 2 2 i 7 3. I zaraz na początku naszego spotkania zapowiadałem ciekawych gości i oto oni. Kamil Kędzielski i Piotr Bolanowski. Dzień dobry panowie. Witamy serdecznie. Witam. Nie wiem, czy z panem Kamilem, ale na pewno z panem Piotrem spotkałem się kiedyś pod mostem. Też ze mną. Obojętnie jak to zabrzmi, spotkałem się z panami pod mostem. Nagrywaliśmy wtedy program dla telewizji, dlatego że od wielu lat prowadzą panowie niezwykle interesującą działalność muzyczną, czy tak można o was powiedzieć? Tak, muzyczną i jednocześnie konstruktorską. Konstruktorską o tyle ciekawą, że za chwilę w trakcie rozmowy przekonają się państwo, że to nie jest rzecz taka zupełnie zwyczajnie, dlatego że to są instrumenty, które są budowane z... Ze wszystkiego tak naprawdę. Zazwyczaj do konstruowania tych instrumentów używamy niepotrzebnych już nikomu przedmiotów, odpadów mówiąc wprost. Czyli to są na przykład opakowania po wodzie mineralnej, czyli butelki takie pety popularne, tak? Tak, tak i nie tylko. Jeśli, znaczy ja już uświadomiłem jak to wygląda, ale jeśli mogę sobie wyobrazić, że skoro rozmawiamy o niepotrzebnych butelkach czy opakowaniach właśnie plastikowych, no to można z nich stworzyć na przykład instrumenty dęte albo perkusyjne, ale to chyba nie do końca prawda, jeszcze inne też. Owszem, w naszym instrumentarium mamy zarówno gitary elektryczne, basowe, akustyczne, perkusje, klawisze akustyczne i elektryczne, samplery, instrumenty dęte, smyczkowe, także mamy dosyć pokaźne instrumentarium. Tutaj warto jeszcze zaznaczyć, że teraz ostatnio zrobiliśmy instrument, który jest zrobiony z rur kanalizacyjnych. Działanie tego mechanizmu instrumentu jest takie, że im krótsza rura, tym wyższy dźwięk. Nie jest to w sumie nowy patent, ale idealnie się sprawdza w naszym instrumentarium. Panie Kamilu, czy tworząc te instrumenty, pan sobie wyobraża, jakie one mają wydobywać dźwięki, na przykład czy gitara taka zrobiona przez pana z surowców wtórnych, no już pozostańmy przy tym, jest jedyna taka na świecie i nie ma drugiej takiej gitary? Myślę, że ciężko stwierdzić. No, z tego, co kopałem internet i tak dalej, no to rozwiązania, które zastosowałem przy konstruowaniu moich gitar są raczej jedyne. Szczerze mówiąc, no, ludzie konstruują przeróżne instrumenty na świecie, aczkolwiek no, bardzo często projektując mam jakieś tam pojęcie, jak myślę, żeby to wyglądało finalnie, a zazwyczaj efekt finalny jest zupełnie inny. Co jest też fajne w tym wszystkim. Z jakiego instrumentu jest pan najbardziej zadowolony? Ma pan takie swoje ukochane dziecko? Tak, zdecydowanie z klawiszona. Jest to czterooktawowy instrument klawiszowy szarpany. Przypomina fortepian, chociaż bardziej klawesyn w zasadzie. Składa się z... Podstawą są para drzwi mieszkalnych, ma 49 strun, dwa pudła rezonansowe, no waży chyba ze 100 kilo i budowaliśmy go 9 miesięcy, także kawał roboty nas kosztował. Jeszcze warto zaznaczyć, że ten klawiszon właśnie był takim pomysłem, który pierwotnie miał mieścić się do bagażnika Fiata Punto, czyli stosunkowo niewielka przestrzeń bagażowa miała być zajmowana, a później się okazało, że jest wielkości Fiata Punto. Tak jest. Panie Piotrze, ale oprócz tego, że pan Kamil konstruuje instrumenty, wy na nich żywo i aktywnie grać. Tak, historia zespołu była taka, że początkowo... Zespół się nazywa? Recycling Band. Historia zespołu była bardzo prosta. Pojechaliśmy sobie pograć na ulicy w różnych miastach europejskich. Zdobyliśmy dosyć fajną reakcję ze strony ludzi. No i stwierdziliśmy, że założymy taki zespół. Ja akurat byłem na Akademii Muzycznej. Kolega tutaj kończył Akademię Górniczo-Hutniczą, więc on się zajmuje konstruowaniem, my się zajmowaliśmy muzyką. Zwerbowaliśmy chłopaków. No i ten zespół już od 2011 roku sobie funkcjonuje cały czas. A co gracie? Czy to są wasze kompozycje, czy to są głównie covery? To są wszystko nasze kompozycje. To są kompozycje w języku angielskim, teraz robimy materiał w języku polskim. Pierwotnie mieliśmy troszkę wymiar kabaretowy, bo używaliśmy też różnych śmiesznych sampli, które do tej muzyki dołączaliśmy. Natomiast teraz robimy już takie stricte poważne piosenki. A czy ktoś z innych wykonawców zwrócił się do was, by zaprosić was do nagrania swojej płyty? Bo przed naszą rozmową celowo sięgnąłem po nową płytę Artura Andrusa i tak sobie myślę, czy następna płyta Artura nie mogłaby być w towarzystwie właśnie waszych instrumentów. Nie, płyty nie nagrywaliśmy, natomiast współpracowaliśmy na przykład z jednym z bardziej znanych kabaretów polskich, jako band towarzyszący z okazji 10-lecia ich istnienia. Zagraliśmy ponad 25 koncertów, także gdzieś to się ze sobą łączy. No, zadam jeszcze pytanie, które zwykle przy okazji zespołów się pojawia. Czy wy koncertujecie? Czy was można zobaczyć? I gdzie? Tak, cały czas koncertujemy. Grywamy i koncerty klubowe, i dla prywatnych gdzieś tam firm. Często też wiadomo, że ta muzyka nasza związana jest trochę też z ekologią, także jak najbardziej. Czasami dostajemy nawet zamówienia takie, na przykład, że musimy wykonać jakiś instrument. Mm-hmm. To jest dla nas też super jakieś wyzwanie, prawda? No nie wiem, kiedyś graliśmy na przykład na instrumentach zrobionych z kartonów. To było dosyć ciężkie wyzwanie. Mieliśmy też propozycję grania na butelkach, zrobienia instrumentów z butelek, także ten spektrum i wachlarz naszych możliwości jest dosyć szeroki. Warto tutaj zaznaczyć, że mamy normalny program autorski i jesteśmy w stanie dać 1,5-godzinny spokojnie koncert z autorską muzyką, gdzie koncert jest poprowadzony od początku do końca na normalnych zasadach. Recycling Band. Tak jest. Wasza strona internetowa? recyclingbandpoland.com. Zapraszamy. To ja wam bardzo dziękuję. Kamil Kędzierski. Piotr Bolanowski, dziękuję. Piotr Bolanowski, bardzo dziękuję. I jeszcze jedno pytanie. Czy w ogóle zamierzacie nagrać kiedyś płytę? No właśnie, to jest dobre pytanie, bo aktualnie pracujemy nad tą płytą. Byliśmy 2 tygodnie temu w studiu, już zamknęliśmy taką główną sesję nagraniową. Także mamy nadzieję, że na jesień, ewentualnie na wiosnę, zobaczymy, czy znajdzie się jakiś wydawca, czy będziemy to wydawali własnym sumptem. Postaramy się taką płytę wydać i na pewno będzie dużo śmieci. Prześlijcie płytę na Myśliwiecką. Na pewno tak zrobimy. Dziękuję. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia. A my sięgamy po płytę, która się ukaże za chwilę. Bo w piątek będzie nowa płyta Natalii Sikory. Thank you.

Love is all there is. To była Sheryl Crow, kolejna płyta lotniskowa, bo już wołano pasażerów lotu do Warszawy, a ja jeszcze właśnie wtedy regulowałem rachunek za tę płytę Sheryl Crow. Ukochane wokalistki, no to ciąg dalszy. Teraz proszę posłuchać. Jak mi się wydaje, to przyjemna muzyka sprawia, że dochodzą od Państwa bardzo przyjemne informacje. Pani Joanna na przykład wyraziła wielkie zadowolenie z obecności piosenki Natalii Sikory na antenie programu trzeciego, a z kolei pani Sylwia, co przekazuje z wielką radością, wyznaje miłość Arturowi Andrusowi. Kocham go po prostu, tak napisała pani Sylwia po emisji piosenki z jego nowej płyty. A my rozpoczynaliśmy dziś magazynek od trzech pań. No i jeszcze nie kończymy, ale już prawie na zakończenie znowu będą trzy panie. Tym razem Judy Zook, Beverly Craven i Julia Fordham. Nisko się kłaniam wszystkim tym z Państwa, którzy głosują na listę przebojów programu trzeciego i proszę najuniżeniej, by Państwo nie przegapili tego utworu. Jest zatytułowany Safe. W redakcji muzycznej uśmiechamy się i mówimy, że to piosenka Kasiarzy. Safe. Ale sprawa jest bardzo poważna i nie ma się co wygłupiać. Beverly Craven, Judy Zook i Julia Fordham. Safe. Taki tytuł tej pięknej piosenki. Po prostu proszę jej nie zgumić. Teraz proszę znaleźć się w zasięgu telefonu komórkowego i zadzwonić do Aleksandry Budki, dlatego że Aleksandra ma dla Państwa kolejne zaproszenia, tym razem na koncert z cyklu Jazz z Wami. No i właśnie Jazz z Wami oraz Trzebińskie Centrum Kultury zapraszają na koncert Marity Alban Juarez Quartet. Artyści wystąpią w składzie Marity Alban Juarez, Andrzej Święs na kontrabasie, Dominik Wania na fortepianie i Michał Miśkiewicz na perkusji, a wszystko to 11 maja o 19:00, Dwór Zieleniewskich, Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini. Tam Państwa zapraszamy. Proszę dzwonić i rezerwować dla siebie wejściówki 2 dwójki i 7 trójek. Na zakończenie będziemy w jeszcze bardziej radosnym nastroju, bo wpadamy na urodziny. Dziś swoje urodziny obchodzi Alex Van Halen. Swap meet Sally, trim stamp cat, mouse wife to mom shell in the time it took to get that new tattoo. Tattoo, tattoo. Tattoo, tattoo. Show me your dragon magic. Tattoo, tattoo. So I don't buy your crappy. Best believe that needle hurts you. Best to see these true colors that follow one of your false virtues. Here's a secret to make you think. Why is the crazy stuff we never say? Poetry in ink, speaking day or red. Explode opaque, purple mountains, majesty. Show me you, I'll show you me. Swap meet Sally, tramp stamp chat. Mouse wife to mom shell in the time it took to get that new tattoo. Tattoo, tattoo. Woo! Tattoo, tattoo. Sexy dragon magic. Tattoo, tattoo. So very autobiographic. Tattoo, tattoo. Not a hold on now. Tattoo, tattoo. Put a spell on. Some of us still do. On my shoulder is the number of the chapter he was in. That number is forever, like the struggle here to win. Everybody! Swap beat Sally, tramp step jack, mom's wife to mom shell, in the time it takes to get that new tattoo. Tattoo, tattoo. Tattoo, tattoo. Tattoo. Perkusista Alex Van Halen urodził się 8 maja 1953 roku w Amsterdamie, jest amerykańskim perkusistą i początkowo podobno było inaczej. Początkowo to on grał na gitarze, a Eddie grał na bębnach. Ale potem się zamienili i okazało się, że Alex w bębnieniu jest o wiele lepszy.